tego drugiego. Oboje ruszamy głową do tego. To moje alter ego albo tego drugiego. We dwoje ruszamy głową do tego. To moje alter ego albo tego drugiego. Oboje ruszamy głową do tego. To moje alter ego albo tego drugiego. Oboje ruszamy głową do tego. W kodze pękają szyby, głośniki to szyby. Biała Honda, tak to wygląda, nic na niby. Nic nie widziałeś, miałeś z widy. Ja plądrowałem wtedy twoje płyty CD. Nie było ci przy tym. Codziennie jestem jak typy, typem jak inne typy. W noc kręcę przemytem, nie ma lipy. Jestem VIP-em w mieście, mam wszędzie wejście. Więc zmień podejście i zrób mi przejście. Jestem tu częściej niż ty i ty. Fakty i mity z życia elity. Dzisiaj wciskam ci kinty kilka niesamowitych przy tym. Tworzę się z szykiem, płacę platynowym plastikiem. I ty nie jesteś dla mnie zawodnikiem. Moje alter ego albo tego drugiego. Oboje ruszamy głową do tego. To moje alter ego albo tego drugiego. We dwoje ruszamy głową do tego. To moje alter ego albo tego drugiego. Oboje ruszamy głową do tego. To moje alter ego albo tego drugiego. Oboje ruszamy głową do tego. Weź se daru, srebro, nie nikiel fele. Alu bez żalu, robię dealę na legalu. Z wykrzyknikiem weź nie czaruj. Zlewam cię lewym sikiem. Mój ten zardigal z tomikiem. Kończ twój weekend migiem. Puszczam muzykę, rykiem silnika. To auto to unika, pełna automatyka. Pojawiam się i znikam, pojawiam się zazwyczaj. Pogadać o wynikach, żadna metafizyka. Miejski syndykat, ogląda wita, la onda klika. Ta bomba tyka, tak to wygląda dla laika. Tak to wygląda i nie wnikam, nie wciągam, nie sypię, nie sypiam. Następna wizyta znika. Moje alter ego albo tego drugiego. Oboje ruszamy głową do tego. To moje alter ego albo tego drugiego. We dwoje ruszamy głową do tego. To moje alter ego albo tego drugiego. Oboje ruszamy głową do tego. To moje alter ego albo tego drugiego. Oboje ruszamy głową do tego.